som les de Praia Nossa, de Praia de Nossa Vida, quasi il·lusió van rubindo, e cos pesares baixando, eterno amor, eu creio que te agardo. Una onda moi noviña, desfacendo en branca escuma, deixou no mar inmenso a ledicia do seu canto, primeiro amor, eu creio que te agardo. Ando vento por la ría, erguendo tantas lembranzas, que ven levo cabaliño, percorrendo a verdorela, calce hermoso polvo blanco, antiguo amor, eu creio que te agardo. A linda estrela da tarde, lumando a noite da vida, abro o luceiro do céu, que rebrilan coa pureza dun corazón namorado, eterno amor, eu te agardo. Linda estrela da tarde.